Eta bai, onda izila saio berezi juntan Guatemalarat eramanen zaituztegu gure gomita den Jean-Pierre Indaburu beriki izan baita pidaia humanitario baten egiterat Quetzal elkartearekin. Guatemala, erdialdeko Amerikako estatua da hau eta mugan du Mexiko iparaldean, Belize iparekialdean, El Salvador eta Honduras berriz hego ekialdean. Frango herrialde menditsua da eta klima tropikala du. 16 milioi terdi bizilagun baditu herrialde hunek. Eta bere hiriburua Guatemalako hiria da. Quetzal elkartea sortu da Aramitzen, eskualdon Frango ere badira elkarte hortan. Quetzal da Guatemalako zuri eder-eder bat, Euskal Herriko koloreak dituenak, baina Quetzal da ere Guatemalako monedaren edo sosaren izena. Quetzal elkartearen eginbidea, Guatemalako haurren eskolatzen laguntzea eta nekezian diren familiak sustengatzea. Jean-Pierre Indaburu, erixartara, nolaz joan zira bidaio humanitario batetarat Guatemala eta intxusen? Hene hamen txatzen betidanik humanitario bidei bat egitea. Eta hene sekola menturatu. Eta hor xantzaukan dut be, presidentan ezautzeko. Eta espikatu da eta beren elkartearen proiektuak zarziden eta helburuak. Eta biziki gustatu zauzkidan. Eta beraz hartan deliberatu nuen joaitia abenturat. Odean, humanitarioa, abentura, baina zeintxeka, zendako emeia horren egiteko? Emeia behien den laguntzeko eta gazter xantza emaiteko eta kusteko zinez nola bizi diren jendeak han. Hai. Eta konpatzeko eren hemen nola bizi diren gure aurrak. Eta segero ukeiten aduten han, segero duten hemen, anitz konpaketa eta hango jendekiran ere biziki mintzatzeko. Prezeski Quetzal elkarteak badu langilia, han, langile bat ari dena erakasten eta elkartea eramaiten eta aurrak hautatzen ere nonbait zenta ez baitituzi aur guziak laguntzen al Guatemalan. Hene helburua ere joanez zen familia hori nahautatzia, zoin ziren, eta hartakoz badu langile bat, eta langile hori ibiltzen da hilabete guziz, sei leku lifentetan, beti baserrietan eta kampainane. Joiten da hilaitean behin kapitalat, Guatemala City kapitalat, diruaren bila, han badugu diru zein bat, zenta ez du nor nahik diru onkitzen al, zenta dirua gauza sensibia da bizikian. Ordean joiten da hilaite guziz langile hori diruaren bila familia jemaiteko, eta gero ibiltzen da herri-zerri, manan herri-zerri haiten dutalaik, hartzen du kamio matean sartzen da, nahasiko hiluek ilan eta hartuek ilan merkatura joiten diren jendek ilan, ez behita autoan itz, eta iten ditu berdin lauaren bideko, eta de, gauzak urrun dira. Pistak dira. Pistak dira anitzak bai. Eta behaz joiten da, eta banatzen du dirua, benen ez bakarri banatzen, behatzen du hea laguntzen ditugun aurrak eskola segitzen duten edo ez. Zenta, nola autatiek dira, nola autatzen ditu aurriek? Alor, badira koordenatzaileak herri bakotxetan, laguntzen ditugun herri bakotxetan, eta hen lana da ere, gure abisatzia, zoin familia beharretan den beste abeno gehiago eta gineateko. Eta gero, beda beste kriterio bat ere, behatzen dugu, zenta kolegiokoak baizik laguntzen ditugu. Eta behatzen dugu, ze heinetan diren, eskola mailean, ze notak dituzten. Eta araberan, hobekienik ari direnak laguntzen ditugu, zenta badakigu heiek direla gero hobekienik ateako ere. Baina aldiz, guai aurten plantan ezagri dugu, horiek lagun ditzazten ere, zenta diru emaiten dugu, lagun ditzazten nekezian diren beste hau batzu ere. Lehenik da ekonomiko situazioa, situazioa ekonomikoa hea gaizki direnak, aita joan autenak edo ama edo anitz hau direnak, eta hori da lentasuna, benan xantza emaitea ere urruno joan ditezen, beren estudioetan. Hala, Hori, herri-zerri abianda beraz zien elkarteko langile hori. Eta prezeski, behar ba, Diego du izena. Bai, hori da. Eta entzunen dugu, berak erraanen dauku, zomat aur laguntzen dituen. Eta berriz elgerrekin izanen gira gero. Y más o menos, ¿cuándo alumnos ayudan a la asociación hoy? Este año vamos a ayudar aproximadamente los alumnos, 260 alumnos vamos a ayudar, primeramente Dios, vamos a lograr todo como un graduante por cada uno de ellos, logra su objetivo, entonces esa es la cantidad que vamos a luchar este año 2018, porque y tal vez hay unos alumnos que tiene dificultades, pero vamos a tratar la manera o posiblemente vamos a ayudar y salir adelante de sus futuros a cada uno de ellos. Hala, Diego dugu hemen entzun Quetzal elkarteko langilea, hor, herri-zerri ibilki dena, eta jandaukuna zala, berreunta iutanei bat aur lagunduko dituztela eta aurten, eta dificultatian zailtasunien direnak ere horietan barne direla. Y ¿puedes explicar cómo elegimos las familias que ayudamos? ¿Qué clase de familias son? No tienen casa, no tiene para dónde vivir y tiene unas familias porque sabemos los niños o los jóvenes están creciendo, ellos van a sufrir, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro futuro de nosotros estamos creciendo, pero la familia aquí no tiene dónde vivir, entonces ellos están pagando sus locales en donde está viviendo, están pagando 50 quetzales por mes, están dando. Jean-Pierre Indaburuk, entzintuan erran daukun bezala, beraz, Diego, errepikatu dauku, bai, nola hautatzen zituzten aur horiek laguntzeko, gehienik etxerik gabekoak zituztela hor laguntzen. Mirando en las mañanas de frío. quedarme dormido con tu música en el alma. Ala Jean-Pierre Indaburu Quetzal elkartearekin Guatemalan ibili dela epidaia humanitario bat egin du hoita zen dauzegu Quetzal elkarteak hango kolegioko adinean diren aurrak eskolatzen laguntzen dituela aramitzen da elkarte hau eta badira eskualdun frango elkarte hortan Jean-Pierre? Ebe bai hoi ari dira emendatzen eta menturaz egungo eman kizuna ekidan ere, zome jendek selsibilitateak izanen dira, eta jakin ezatela, guztian deitzen alnutela ere laguntzeko. Hala, beraz gu ari gira, xumeki, kondatzen zure pidaia, eta bizi duzuna pixka bat, bizi izan duzuna kondatzen, odian, arat joan zira, eta zertan lagundu dituzuzukan, lehenik zume denbora? Bi aste pasatu ditut. Lehenik ezautzak egin ditut hango langileek ilan, normaltzen bezala. Eta ibili gira laguntzen ditugu nehietan, jende familien ikusten. Eta sustut familia berrien ezagutzen koordinatzaileak eman helbideek ilan. Mm-hmm. Beaz ibili gira biziki urun, biziki leku politak ikusi dituku eta biziki jende unak eta unki gariak. Eta antik Facebooken eta altzinuelarik, argazkiak igortzen zinintin, ikerarriko koloreak. Abai, kolore miresgarriak. Gu hitxak gira aldiz, hemen, hitxak gira. Arrunt. Banan aldiz, oren bat behartzen argazki baten igortzeko antik zentez. Ez da bate hemengo modu berian hemen egida. Noizukanen dugu fiur de la kura eta hek ez dira, pentsiaik egon oartan. Naiz eta badituzten mugikorak, musika behatzeko okasionezko mugikorak, usten dituzu menditik jausten beren kargamendia bizkarra beteik, benan halere beren sakelan baute musika beren mugikorretik. Hori behitasun bada. Hori da, harri-garria. Beraz, bazterrak biziki koloretsuak eta jendeak ere beren jauntziekin. Bai. Baren berek egin jauntziak, egiten zirelaik baz galde zinatan zer egiten nuenan. Beaz, eskolaz eskolai biliniz eta familiak han ikusi ditugu, zenta hanintzalaik dirua emaiten ginen familiari, hilaiteko mementoa zen, diruan emaiteko. Beaz, ikusi ditugu anitzetan kasik beti, amak ziren giten, zenta gizonak mendian dira lanian edo baserrietan. Eta emaztiek dira, hemen bezala, hango etxikan direk ere, eta dirua zeintzen dutenak, eta beaz, heiek diten ziren diruain txeka. Mm-hmm. Eta holak usten gintien nor ziren, ikusten zuten nor ginen. Mm-hmm. Eta heiek ilanen zehatzen ginen puskia mintzatzeat, anitz suieten ginen, naiz eta puskia terabia diren, suiet batzuen ginen. Eta ez hau ditugu familiak bazuzten, eman ezan emazte bat, hoita sortzi urtekoa, bazetin jananik sortzi aur, zan hemen laguntzen ginina. Eta puskat, espikatzen ginakon, bertzela menturaz, hauetetik gelgit ditu edo bakizu. Kasuman. Eta kasuman. Eta beraz, ohartu giniz, ordean, anitzek ezakitela idazten. Zenta behar zuten izenpetu, eta izenpetzeko orde, beren behatzaik ilan, tamponat. Hatza, utzi. Hatza ezartzen zuten paperan ginen. Eta hori erdia beno gehiago. Eta berak erran nahi dute, ez dutera xantza hori ukan, eta biziki pretziat zen dutela ere, beren haurak laundiak izan ditezen. Eskola joiteko eta eskolatzeko. Eskolatzeko. Sustut beden irakurtzen eta idazten ikasteko eta espainolan ikasteko ere. Zenta espainolik gabe maleruski janez da besteik dira. Horiten zaten ere eskolegia zenta beren artia mitzatzen zirelek, lekuko hizkuntza mitzatzen ziren. Eta hori goza deha da. Eta horrek atxikituko dutena ere. Thank you. Guatemalangira, Jean-Pierre Indaburu berriki izan da jamost egunez Quetzal elkartearekin. Beraz lehen parte juntan, ari gira pixka bat aipatzen bazterrak nola diren Guatemalan, eta laborantza nolakoa da han? Beraz han, dira, ez dira, badira hektarak, benen bako, jabe bako txak be, lur gutxi du. Benen, jabe da zinez edo jabe, erabiltzen du? Jabe dira. Jabe dira. Jabe dira, bat uste anitzek, ni nintzen tokian bat uste banana onduak, bat uste kafe onduak, gehienik hori zuten produksionek handiena. Mm-hmm. Eta hartuak, benen hartuak bimina metra alturan egiten zituztenak. Eta sekulan ikusien nintuen harto koloretsuak, eta berek ertun dutenak, beren arbasuek ereinak eta segitu behar zutela. Oren, han tokiko hartuaikin, asiaikin, egon dira, baina ez beti? Ez beti, zenta beti kurutzatzen dituzu bat, serrietan ere gango mendietan, amikanoak ginak direnak gauzen emaiteko. Honez hunean emanen dauzkizute, guk oartzen nahi giren pozoinen emaiten nahi dira, hala nola onkailu kimikoak hastapenean emaiten. Mm-hmm. Ekartzen dituzte herri bakotxeak jendiak eta emaiten dezte, probatzeko, eta gero saltzen dezte. Eta harto haziaikin ere izan da olako zaite? Bai. Ukandu lekukotasun bat, lekukotasun bikainak. Entzunen duguna, orai, hai. Eta beraz gizon horrek ondatzen zatan, norbait jintzitzela, eranez, bazuela harto miresgarri bat, hiru hilaite espursatzen zena, berenek sei hilaite behar dutelaik, eta dobia handio izain zela eta IG produksioni gehiago ukainen zutela. Eta behaz on hartu dute, entxeatu dute, eta ondoko urtean hartuaren hasi hartu dute behiz ereiteko. Aldiz ondoko urtean tirit. Beraz elkartu dira. Eta deliberatu dute beren arbasuen hasiak zeitetako bat zirela, eta onat zirela, eta seurak zirela, eta mendian goratasunean ere untsa egiten zirela, eta behartzuztela horik salbatu. Ordan elkartu dira, eta lortu dute, ez gehiago amiketako hartoik sarraztea, eta beren hartoik ilan segitzia. Eta hori niretzat, biziki deha da, zenta hemen laborantzai ironko jari buruz ari gira hainitzak, eta ho hartzen zira, erresuma horietan ere eskola joan gabe, eta fitxiki kasi gabe, berak naturak emaiten diela bere arrozoina. Eta ano hartu diela, hemen ezpaita, hemen denbora eman baita uartzeko. Hori da. Ze sisteman sartzen den. Eta bada beste gauza bat ere, zenta amikak ono biziki podore ahondia badu. Anitzen dako amika da beren amentsa. Hartako anitzak entxatzen dira ere amik eta joiteat. Eta berda jakin, joiten direla, zometzuk ez zutegi jo berrik emaiten, ez dakigu hea harri batu diren edo ez sekulan. Benan aldiz, jakin behar dena da, gostatzen zaiela, hemengo 10.000 euro norbaiten pagatzia hahat harri batzeko. Zenta badira pasatzailea, koiotiak deitzen dituztenak. Eta ukan dugu kasu bat, laguntzen dugu heien aurrak laguntzen ditugu, nahi ukan du amik eta joan, eta bi urte zituen gizon batek. Eta treinan azpian gordia zen, Mexikon. Eta treinia zaila laik erori da treinetik, zango bat moztu, beso bat moztu. Bost hilaite pasatu Mexikoko ospitali batean, hilabete bat Guatemalako ospitali batean, guai ezin du deuzikin, bere etxean ez du argik, ez du urik, ez du deuzik, bere emaztiak ez daki espainolat lanian nahi da fitxiken dako, eta behar dira aurrak zeitegizaz hazi. Eta harentzat ere gure laguntza biziki azkarra izan da eta baikura zenta badaki berak ez duela gehiago fitxikiten al. Eta zorrainpian dira anitzak, zenta zomeit joiten dira amiketat, zomeitek laguntza igortzen dute zenta behar da mailegua ordaindu. Benan zomeitzuk ahantzten duten untik joana diren eta zorra badutela eta familia kakan uzten dute. Hai, eta aratik horzeko pidaien koiotak ordaintzeko ere, arguntzoretan sartu dira. Beraz, eta bada hene, anitz gazte hamost urtetaik abiatzen direnak amiketat. Ustez da han salbatiak izanen diren. Eta amikanoak bestalde, beraz, anitz gauza emaiten dezte. Kitoik. Kitoik. eta zuk zerbait emaiten badezu, haiek eskertuko zaituzte Coca-Cola botoilo bat emanez. Daba. Hala. Hala. Eta beraz, Guatemalan gira, eta hartuaz, preseski, entzun dezagun, Elias. Elias da hango laborari bat, eta gida bezala ibiltzen dena si. Mendien. Bistazten edo zin, bai? Bistazten, eta vai. Bere bizia maite dinakundatzea, eta luchador bat dena. Entzuten dugu. Bueno, antes nuestros abuelos, ellos sembraban la semilla local aquí. Porque era más nutritivos, era más sano y no existía, digamos. Tienen muchas clases de semillas de maíz. Sí, tienen tenemos el blanco, de maíz, el rojo, sí. El negro y el amarillo. Exactamente, tenemos blanco, negro, rojo y amarillo. Tenemos esos, son cuatro clases de maíz que tenemos aquí y son originarios. Era la pura fuerza de la tierra y la gente aquí antes eran más fuertes. No eran así como hoy día. Pero desde el momento que nos vino el abono orgánico, entonces hay mucha gente que tuvo curiosidad de aprobarlo, cómo sería. Entonces, pocas de las personas recibieron un poco de abono y aprobaron, y cuando vieron, salió mejor la semilla, entonces... Al principio le regalaron, ¿no? Sí, regalado, pero no comprado. Sí, regalado, solo como un regalo les dieron como, como una promoción sí. Hicieron a eso. Entonces ellos recibieron y aprobaron, y cuando aprobaron, pues ni modo, dieron el resultado que era muy buenísimo. Besterik ere badugu aipatzeko to egin dugu lehenik, Guatemalan ibili zirela, hogeita ziko dugu entzuleari oraitan gurekin jartzen balima da, Jean-Pierre Indaburu, Quetzal elkartearekin Guatemalan izan dela dira zonbait aste, eta han ibilaldi humanitario bat egin, haujak eskolatzen laguntzen baititu agamitzen den Quetzal elkarte honek, eta beraz, zu behiki sartia Quetzal elkarte hortan, han pidaiaz ibilia. Guatemalan, nun ordean egomende baldean, izan ziste, kapitalatik? Kapitalatik egomende baldean, bost pasei oren bide, jakinez autobusez aldatu nizela, sei edo zazpi aldiz seurik, eta xuri bakarren nintzela. Eta prezeski, zer nolako behakoak ziren? Ebe, arribatu nizelaik herrikipi hartan, baziren hau batzu karrikan, eta ikusi nuntelaik errandote, oh, mira el gringo. Ah, dos gringo bat. Segidan errandet, nintzela bat ere amikanoa. Amikanoa. Amikanoa bezik ez dira diten alara, talo. Ikusten dugu. Eta beraz, han, eta gure solasaldian ere prestatu dula epizkat, eta legarrizketan ere errandaukuzu. Erlijionia, sinesteak bazila, ikarariko lekua, han. Harrigarria. Larun bat, igandetan, goizeko seiontai goiti, iguzkia atera aintzin, entzuten dira jende batzu, animaleko oparlar delakoak bat dituzte, eta erriguzian botatzen dituzte erlijioneri buruzko gauza batzu. Otoitzak? Otoitzak, mintzo dira, aldeat mintzo dira. Berdin autobusean ibiltzen zirelaik, presuna bat sartuko da eta aipatuko dautzu bere jinkoat egineteko. Ba dira bi erlijione, right. Importanteak dira katolikoak eta evangelistak. Aha. Eta biak elgarren kontra dira gainerat, beran berdakusi ze podoria duten jenden arabera nola harrigarria da, ze arrabotsak egiten duzten, bi horren eterdiz segidan, gelditzen dira horren erdiatez, gero bi horren eterdiz segidan hasten dira, hori egun guztian. Gazte eta xahar denak berdin? Edo zein. Eta mintzo zirelaik beraiekiran, denek benen ez dute erranen hitz bat artian erranen dute beti gracias a Dios. Gertatzen dena da jinkoari esker beti jinkoari esker. Hemen ere egiten zen, eden boratez azkar. Egiten zen. Beraz, importantzia handia eta ba, badira... Eta lotxadura, senditzen duzu gizate lotxadura. Ez da zerbait gaizki egin behar, enkasiane... Eta batek errandata, galdein dakot, hango bati eta zea katolikoa zen edo banalista zen. Eta handate, oh, ni katolikoa nuk, bai, katolikoa nuk. Eta badiuk apeskipiku bat, no, aita seindu bat, bakatu. Badugu aita seindu bat. Abon, ba, ozia aita seindu bat. Ba, roman biziduk, eta. Aba, eta handakot, guk ere berdina dugu. No, espresa izina, ziek ere ba ozia. Voilà. Ben hain jentzat, wow. Ikusi duzia, hango populuen sinesteetako ez dakit, ez elizkizunak, baina gauza batzu. Prezeski lehengo oidurak, xantzaukandut, maia zeremonia batean parte hartzeko. Eta biziki berezia da, zenta gehiago orientazioa da, gehiago zure familiako hiler buruz joitia, eta heiekilan memento on bat pasatzia. Eta pesta moduan egiten da. Hai. Eta ez du enetzat gauzanik ikusteko erlijione orain egituzten erlijionek iran. Beran behar daiekin ere, zeremonia horik egiten dituztenak, anitzak dira eskolan ibili direnak, eta entxeatzen direnak sensu puskat difenta temaitea erlijioneri. Ez da bate pisoa, biziki zeremonia harina da, beran biziki barna joiten zira zeremonia hortan. Rekuperatu nahi dituzte lehengo oitura txarrak. Eta bai, txarrak bai, hori da. Benanki pitzen ari da ere ustez, zenta honbeste, mikro honbeste arrabotz egiten dute, autobus batean sartzen zira, berdin baino sartuko zautzu, tariko zautzu, erlijionari buruz, ez da isilduko. Harri-harria da, talotxagarria. Ukati haute berena, kasik. Duriz, bai. Hai. Ukanduzu ere xantza, suertea Angelina Ema Gintxarekin hitz egiteko, funtzionzien elkarteko kideare da. Eh? Bai, koordinatzeale da, eta gure koordinatzeleik ernezak hoberena da, zenta kondatu datanaz, mila horrez goiti sogarazi ditu baserri horietan, hoita behatzi urtez. Eta astapenean etzen bate ez hautzia, benan bere amatxik bazuen doinu hori, eta berak ere ukandu, eta erabilidu, zenta berak galdu zuen hor bat, ekipia zelaik, gaizki pasatu zen, eta hor dian hasi zen bera, eta mila haurez goiti, eta ez da haur bat ere hil, eta ez ama bat ere hil, berak sorrazi dituen familietan. Eta kuritzen ditu lekuak, eta hartakoz badaki familiak ze situazionetan diren, eta hartakoz gure elkartean zehat bizikia berazgarria da. Eta bere ofizioa da jarri-garria, zenta leheno eskolarien baziren emaintzak, eta jarek gauza bera egiten du 2018an. Eta berdin-berdina, kontrazio opzionia zere hitz egiten ere, du familietan. Planin familialak eta aipatzen ditu, ikusten duelaik familiak nekezian direla, eta sobera horro badutela, behar dutela zeite gisaz gelditu. Eta jender behatzen dakote, zenta famatia da. Hala, oden berda erran kontatuko daukuzu, etzen bat ere doaina bazin, beraz bere amarenganik doain hori ukandu, ikasi du, eta gero emeki ezagutia izan da, eta hola joan da ere ikasteatu ono gehiago, eta guai titularra bezala bai, da. Bai. Ukanditu zertifikat batzu, bai. Eta zertifikat horiek ilan, berak deliberatzen aldu, hea gaizki pasatzen bali maida ospitaleat emaiten alduten ama, zein merden, pikurak ere egiten alditu, orain? Ofizialki ez hautia da. Hai. Naiz eta gero ez da sekretia sozialik ez deuze, baina jola funtzionatzen dute. Eta beretzat ere biziki erreusitauna izan da. Eta jenden dako ere. Eta badu gauza berezia ere, hanban bezalako batean ez hartzen ditu amak, haukukan eta beren gorputza garbi dadin. Iten usuia kabaran tipi baten barnean, temazkal deitzen da. Eta emaztiak hola fitio rekuperatzen dute eta beren gorputzak garbitzen da. Ados. Horrek erra nahi du berak baduela, ez dut erren kabinete bat, duena bere etxian ditu errezebitzen, edo joaiten da etxetara. Joaiten da etxetarat. Joaiten da etxetarat, zenta lagundia da emaztiak aurrukaiten duten amekilan edo aurridekilan, emaztiak hemen lehen bezalako. Eta badu bere etxean ere, tolazko etxitxar badu, berak ez da klinike bat ez deuze, banan baditu medizina naturalak eta hala ereki dituenak eta hola martxan da. Eta manera bada ere, ziendako ere, jakitia, nola etxe-etxe ibiltzen den, egoera ikusten du. Eta eritasunari buruz ere, behar da jakin, jendea ez dela medikuan ibiltzen. Mediku bat gostatzen da, 80 € bisita, ordean ez da neure joiten. Lekukutasun bat ere ukandut, emazte batenganik, bere haurrak besoa utxik, izan da klinikan, eta badu 2 urte eterdi, ordaitzen duela bere etxikanderia, bere laneko etxikanderia jarek prestatu baitzakon dirua bere horrein soinatzeko, ordaitzen dako hilaite horoz hunemeste diru, interesa eunandako jamarian. Eta erraiten du ono, jinkoari esker, ene etxikanderiak prestatu daut dirua eunandako jamarian, ene horrein soinatzeko. Egan bezala, orain entzunen dugu Angelina, oden, komadrona egiten da? Komadrona, sí. Eta emagintza. Emagintza. Entzuntza zue, zoin fier edo, bai, kontenda egiten duen lanaz eta bere kausitu duenaz. Eta zoin du. Bai, entzun dezagun. Entonces, y gracias a Dios, ya ahorita ya estoy trabajando con aparato. Ya recibí capacitaciones, me gradué el 21 de junio con el Doppler, el estetoscopio para escuchar el corazoncito y para tomar la presión. ¡Qué bien! Ajá. Entonces ya sé cuáles son los señales de peligro. Si yo miro que las mujeres tienen mucho peligro en la vida, tienen la presión alta porque ese es correr riesgo. Y las mujeres que empiezan a bajar hemorragia o empiezan a bajar puro líquido, yo puedo detectar eso, lo lleva rápido al centro de salud o al hospital o en un privado, depende de ellos, porque si no tienen pisto es en el hospital nacional o en el centro de salud. Thank you. Hala, bon, baditeke aniz gauza, aipatzeko, beraz Jean-Pierre Indaburu, ketzar elkartearekin ibilia dira zonbait haste Guatemalan, eta xuxen, gain dugu, kapitalatik, ego mendebalean zineztela. Ego mendebalean, ketzaltenango gunean. Hala, bostoren bide kapitaletik. Bala, bostoren bide, bost pasai autobus lifentak. Pistak. Pistak eta oiluek ilan batzuitan, eta beste atzuitan aurkipiek ilan, beste atzuitan edo zoin abere motaik ilan, edo hartoen onduan, edo, hala. Hala, beraz, guk aipatu dauzuegu gauk emankizun hau, bi helburuekin, zenta lehen bizikorik Euskal Irratietan zabaldu baitzen, abisu bat, nola, zapetak sekatzen zinintin. Eta bai. Ketzal elkartearen zata, oinetakoak edo tenizak eta orakoak. Hala, beraz, horiekin joan zira? Eta bai, eta entzuleak eskertzen ditut. Zenta, anitz zapeta pare banintuen, eta sobera ukan ditut, eta zometzu ezin ereman ditut, zenta ez da gehiago postaik Guatemalan. Berda jakin, ez dela gehiago gutunik jortzen al Guatemalat, ez pita posta martxatzen azken urte hauetan. Zergatik? Ebe, ez pita, denak korruptua bitira, eta denak enpresa guziak ebasten behituztu, eta ara, odean behar bizik jasuban, hartakoz bin maleta ali malek iran joan iz, orain buru, eta maletaetan banin ez da egitu behoita, edo hito noita zomeit pare, eta hemen gelitzen dira ona zomeitzu, eta hene lagun bat abian da hoi fitesko, eta ere manen ditu berekera. Elkartekoa ere? Elkartekoa ere, bai. Zomat eta joiten da, ketzal elkartekoan? Komozki urtean behin, banan badira beste atzu joiten aldirenak, beste gizan. Eta beraz, zapeta horik han saldu ditugu, orain buru. Hasi bat zuen eusteko, hango jende beharretan diren jenden dako. Ila hasiak eta edo zoin hasi mota erosi ditugu. Hamerian, eh? Hamerian. Eta beraz, badira ono, zapetak joan madirenak, eta zinez esker handi bat, sustut frantzeseneko aurrak ere elkartu ziren, eskolako aurrak, zapeta horien emaiteko, eta bestalde ere, ani jende, eta eskertzen ditut, bihotzetik. Eta bigarren gauza, biztan dela esperientzia polita izan dela, unen kondatzea, guk xumeki izan gira zure pidaiaren hemen kondatzen, baina ez da berantegi eta ono ere, ketzal elkartea sustengatzen alda. Eta bai, dudai gabe, sustengatzen alda bi maneretat, edo diru emaiten alda behin, eta diru emaiten alda ere irregularki. Eta gero ukaiten aldituze, afen, laguntzen aldituzia hor batzu, beharretan diren lan batzu. Eta diru arau, badira diru laguntzako eurotan, edo behogoi euro iraitean, edo aldena emaiten alda, dena hartzen dugu. Hala. Beraz, ketzal elkartearekin harremanetan jartzeko, zer egin behar da? Deitzen lan duzie, hemen entautzieten ez emakia. Hori bera, bestenaz, bada webgune bat, edo niune, no, edo elkartearen zuzen biderik. Berda jakin alere, gure elkarteko diru guzia baliatia dela haurendako. Zenta anitz ONG delakoetan, eunandako behoia, eunandako hitonoia, atxikitzen dute beren funtzionamendaren zat. Beraz, bildu dirua dena badoala haurren laguntzeko Guatemalaratan. Hori da, hartako ez da dudatu behar, gin gure gusterat edo galderak pausatu guztian, eta haurren laguntzeko zer nahi eginen dugu, eta sos guzia haurren dako izanen da. Bada biltzaren nagusi bat behar ba? Aipatzeko... Biltzaren nagusia da ortsiralekilan ekainaren zazpian olo honen, Olonen indugu zentahan gela bat badugu. Bai. Edo Igor Zenal dituzie zien diru laguntzak asoziazioan ketzal laneko bidean aramitzerat, hirurgoita lau bosteunta hirurgoita amak, edo deitzen alnozie ere, 06 laurogoi, behoita bat, hoita zazpi, hoita amak. Edo irulik urratirat ere deitzen alnozie eta mehainese gotik hemen auskitzie. Txetasunaka. Alere, elgar usteko argazki bat behar balitz atxiki, pidaia hortaz, zoin litake zer atxikitzen duzu gogoan? Xumetasuna eta edertasuna. Hai. Naiz korrupzioa baden, alere... Jende pobrenak dira jende gixakoenak eta hoberenak, eta lagundu behar direnak. Eta korrupzioa behar da behizautzi bazterreatutzi. Maleruski ez dugu gabe itenal, handa. Handa. Enguzitako... Ontsa errotua. Ontsa errotua. Benan halere badira jende, ani jende hon laguntza mehesi dutenak. Bai, eta erran behar da, korrupzioaren gatik ere, Guatemalako azken presidentak preso altxatuak izan direla eta preso direla. Eta azken orain den presidento hori da humorista bat, hautatu zutena, ustez da baiko izanen zen, benan hori armadak eta korruptoa dute, eta ez dute gehiago espantxa hondik politika mailan ere. Eta hori kezkagarria da ere esumatu bat entzat. Beda nivel guzietan atxemaiten da korruptzioa maleruzki. Eta orai, erran behar da ere, beste elkarteko gazte behar tabian dela, Adrien. Adrienen historia da berezia, zenta Adrien Guatemalteka da, han sortia da. Eta Siberoko burraso batzuk adoptatzu zuten ekipi zelarik. Eta guai, anitz urte dutan, behiz abian dahat, eta harreman onak baditu berak ere. Eta menturaz gure elkarteko geroa hura izan da. Bon, Jean-Pierre, behortan utzi beharko dugu, eh? Biziki goxo zen, alere. Mil esker lagukotasun honen zat? Ebe, mil esker zien komitan dako, mil esker zien laguntzaren zat, eta mil esker hedatzea gure elkartearen honegina. Izan untza! Thank you.